Պարոն Խալաթյան, հեշտ էր ճանաչում ու համբավ թողած գալ հաստատվել Շուշիում։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուրախ եմ, որ Արցախում եմ, առավել ևս, որ Շուշիում եմ։ Ես որ եկել եմ, գիտեմ ուր եմ եկել, գիտեմ են դժվարությունները, ինչ ինձ վրա ես եմ վերցրել։ Որոշումը այնպիսին էր, որ եթե ես չանեմ, ես գիտեմ ուրիշ անող շատ ես մեր ուրելին։ Այո, որովհետև ցանկացողներ միշտ չէ, որ ցանկությունները ու հնարավորությունները համընկնում են։ Կան մարդիկ մեզ մոտ էլ, որ կուզեին գային, աշխատեին եւ այլն, բայց այստեղ աշխատանք, ընտանիք եւ այլն այդ հարցերը կան։ Մի խոսքով, ես ունեի այդ հնարավորությունները, բնականաբար ինչու մտեղ պետք է զիջեի, թողնեի գայի, Մերագուլյանի անվան ռադիոյի վաստակավոր անսամբլի արդեն 35 տարվա երաժիշտն է, ես պետք է թողնեի գայի։ Ինչպես Ռուբեն Մաթևոսյանը համաձայնեց։ Այո, զարմացավ, հարցրել ասեց, ես ուր եմ գնում։ Հետո որ եթե որ ընթացքում գալիս գնում էի ու իրեն ասում էի, թե ինչ ծրագիր, ասաց Հակոբ ճիշտ է ասում, ապրես ասեց։ Խրախուսը ոչ որը։ Ու ես ընդ իմ վերջի աշխատանք էսպես ասեմ, հասարակական։ Ուրեմն, քանի որ մենք տեղափոխվել էինք նոր շենք, նորից վերադարձանք ռադիոյի շենք, եւ այդ ամբողջ գրադարանը մոտ 1200 պարտիտուրաներ, նոտաներ։ Տեղափոխվելուց հետո կարելի ասել խառնել էին իրար կոմպոզիտորները, մոտավորապես քանի հեղինակ է, մի 100 հեղինակի ստեղծագործություններ, երկեր, գործիքային։ Այսինքն ամբողջ ասամբլի երկացանքը, ամբողջ 50-60 տարվա ամբողջ աշխատանքը, ես մի քանի ամիս մնալուց հետո դե սիրտս չտարան, դե իմ տեսակն է, դրել եմ հատիկ-հատիկ, լրիվ կարգավորել եմ, իմ նախաձեռնության բերեցի դարակներ, դրեցի, գրեցի, վերացեցի Մատյանի ամբողջությամ, խում-խում դասավորել եմ, ըստ հեղինակների անգամ նշել եմ նոտաների մեջ, ինչն է պակաս, ինչն է ավել։ Պարտիտուրայա թե միայն պարտիաներն է, ամենն, ասենք, եթե մի երգ, եթե ուզենայի իմանալ, միայն գործ եք թողել այնտեղ։ Այո, էլի են դեպքում, եթե ոչ ես, ապա ու ասենք, եթե մի երգ ձեզ հետաքրքրի, կարող եք զանգել Ռուբեն Մաթևոսյան, ինքը կասի, եկ նոտան մեկ ունենք, թե չունենք, կամ ունենք պարտիտուրան, թե պարտիան։ Դա էլ արեցի, ոչ որ իմ նվերը Ռուբեն Մաթևոսյանին, նշեցի գրքի վրա էլ գրքույկը, որ դերում եմ Ռուբեն Մաթևոսյանին, ու որը ասեմ անկեղծ, ես միշտ եմ մտածել կար, միշտ եմ մտածեմ, առավ վերջի շրջանում, որտեղ առաջներում առաջակա, որ ասեմ 99 թվականին եմ եկել, սովետ միության ժամանակ, թե համերգների պատճառով ենք մեկ միշտ գալիս, չի եղել էլ այդ մի դեպք, որ ասեք, եթե համերգ լիներ, ինչ որտեղ գոնե միջ Ղարաբաղաշարժումը հանդիպեի, գայի, չի եղել, առաջակա 99 թվականին եմ եկել, Չուրկահայ, Չուկազյանների Գերդաստանից ամուսինները ուզում էին գալ ու Արցախում համերգային Ստեփանակերտում ու իրաց նվիրատություններ էին բերել, երեխաների նվերներ էին բերել, իրաց կողմից, իրաց ճյուղերից, իրաց Գերդաստանից, որտեղ Չուկազյանները բոլորը Սեբաստիայից են եկել էին ամուսինները համերգներով, այնպես ստացվեց, որ այդ փոքր խումբը ես կազմեցի Երևանում ու միասին եկանք, այստեղ համերգ տվեցինք, ունքը բերեց երեխաներին, այդ բավական արգելքեր էին բերել, իրանց ընտանիքի ինչ հնարավորություն ինչ կա, որ ունեին ամուսինները, ինչ հիշում եմ, երեխաներ չունեին, իրաց հոգու պարտքներ ուզում էին, ինչ որ մի հարցով էլ իրակոխրած լինեին։ 99-ին էր ժամանակ ես եկա առաջական ու նախացյալ տարի Նարինե Աղաբալյանն էր մշակութային նախարարը, ինձ հրավերել էին ուղղակի ծանոթանամ Արցախում տիրող վիճակին, Քամանչայի մասնավորապես, Քամանչայի դասարանի ինչպիսի վիճակում է գտնվում։ Ես գիտեին մի վիճակը ընդամենը լավ չի, եթե մեղմ արտահայտեմ, ես եկա, արդեն նախապես որոշել էին, ինձ ասեցին, ասի սիրով պատրաստ եմ, ամառն էր դա, եկան, նայեցի, երեխաներն եկել էին տարբեր դերերի, հիմնականում Աստաշեն, Մարտունի և Ճարտար գյուղերում են դասավանդում, երկու տեղը, երկու կանայք են, խոսքով ինչքան հնարավորություն ունեն, իրենք կարողանում են իրաց հնարավորության չափով անել, հա, ու երեխաները նվագում են այնքան, ինչքան կարողանում են, ես ոչ մեկին երբեք չեմ մեղադրի, եւ տեսնելով վիճակը, ես հետո Նարինե Աղաբալյանի հետ հանդիպեցինք, ես իմ կողմից առաջարկեցի։ Դա նա հարցը փակվեց։ Ու ինձ ասեց ամեն երկու ամիսը մեկ համերգներ լինում, Էստեր Ստեփանակերտում ինձ հրավիրում էին ամեն երկու ամիսին եկ գալիս էի, համերգտալիս գնում էի։ Այդ ընթացքում էլ արդեն նախարարությունը մտածում էր տան հարցի կարգավորումները։ Որոշեցինք մայիսի 8-ի գիշերը ես արդեն եկա, մայիսի 9-ից արդեն ապրում եմ Շուշիում։ Հետո նախագահի հետ հանդիպում, նախագահը հավանություն տվեց ինձ ծրագրին եւ խոստացա, որ այդ ամենը կլինի։ Շուշին արդարացրեց ձեր սպասելիքները։ Բնության մասին խոսք չկա։ Շուշին դրախտ է։ Շուշին ես անցյալ տարի մենահամերգի ժամանակ ասացի, որ դուք ապրում եք սովորական եվրոպական միջնադարյան քաղաքում, որը ունի իր գրույն ճարտարապետությունը, ճանապարհները, սալապատիտ քարերը։ Ես Եվրոպայում շատ եմ շրջակայել, շատ նման քաղաքներ կան։ Ես չեմ ասում կլիման, շատ դրամանալի հետաքրքիր կլիմա ունի եւ մի թեթեւ քաղաքային միջամակարդակով առողջարան է եղել։ Այո, միշտ մայիսից որ եկել է, ես արդեն այդ 4 ամիս ես վայելեցի Շուշին։ Ծանոթանում էի տեղանքին, ծանոթանում էի հնարավոր վարպետների հետ, այն վարպետներ, ովքեր են մնացել, որտեղ են դեր գործիքներ, քնի կարողանան երեխաները պատրաստել, ծանոթանան այդ ամեն ինչին։ Ուզում եմ իմանալ ինչ է մնացել այսօր վիճակով։ Այսինքն դուք տեսնում եք այսօր այն պարարտ հողը, որտեղ պիտի դուք սերմեր։ Պարարտ հողը միշտ էլ եղել է Շուշին։ Մանավանդ Շուշին լինելով տարածաշրջանի մշակութային կենտրոն, արվեստի բոլոր ճյուղերում, թե արեստի, թե արվեստի, բոլոր մեր այս տարածաշրջանում դա հին ճյուղան, Շուշին, Գյումրին, Թիֆլիսը, այդ խոշոր կենտրոնն են ասեմ, բայց Շուշին ինքը իր տեսակով ավելի առանձնանում, ավելի դիապազոնի յարումով իր ժայն։ Շուշին իրենց Փարիզի հետ էին համեմատում։ Ու եւ իր աշխարհագրական դիրքը, ասենք ներքևը ավելի տաք է, չէ՞, բայց վերևը ցուրտ, բայց ինչին ընդեղ բնակցու, որտեղ ապահով էին։ Արցախում ձեր գործունեությանն եմ ուզում անդրադառնանք, որտեղ եք աշխատում, ինչով եք զբաղված այն երկրային։ Միանգամից հնարավորինչափ երաշտական դպրոցներում, արվեստի դպրոցում, քոլեջում, որտեղ որ հնարավոր է։ Հիմնականում աշակերտների քանակը միշտ կա։ Պատերազմից հետո վիճակը բնականաբար դեռ մեծ հին վարպետներ կային, որոնք մահացան։ Մի մասը գնացին Ռուսաստան։ Գնալով նույն բանը մեզ մոտ էր, Երևանում էր տիրում այդ ամեն ինչը, շատ հասկանալի պատճառներով։ Ու պետք էր այդ ամեն ինչը վերադարձնել հետ։ Հիմա իմ նպատակը դա է, որ վերադարձնեմ ու երեխաների քանակի առումով ասեմ, որ հիմնականում քանի որ մենք կամաչեի պակասում ենք, գործիքի պակասում ենք։ Ես սկզբնական շրջանում չէի ուզում, ասենք կարող է երեխաները շատ հավաքվեին, բայց գործիքի պակասի պատճառով խնդիրներ ունենայի, հետո ուտեմ տարեստարի բնականը ավելանա այդ ամեն ինչը։ Այսօր Քամանչյան որքանով է պահանջված։ Մենք ժողովրդիկների նվագախումբ ունենք, եթե չեմ սխալվում, դուք այնտեղ կոնցերտ մաստեր եք։ Ես եկի օրկեստրում, այո, ես ինձ առաջին նշանակում եմ եղա, միջև դասեր եմ սկսել, ես նշանակվեցի որպես խմբի կոնցերտ մաստեր։ Ուզում եմ ասել, իսկապես կա կոնտինգենտ, ուզում են գա, այո, այսօր կարծեք թե այնքան էլ տարածված գործիք։ Դա էլ է թվում։ Չէ, դա էլ է թվում։ Միշտ եկա, հիմա համեմատ եմ Երևանից Երևանի հետ, Երևանում հետ հիմա մեկ ավելի շատ երաժիշտներ ունեն, քան սովետության ժամանակ։ Ես մի օրինակ ուղղակի բերեմ։ 71 թվականին ես ընդունվել եմ Ռոմանոս Մելիքյանյան երաժշտական ուսումնարան։ Ամբողջ Հայաստանի համար կար մի Ռոմանոս Մելիքյանյան ուսումնարան, որտեղ քյամաչայի դասավանդում։ 71 թվականի միակ ուսանողը ամբողջ Հայաստանի համար, դա ես էի։ Միակ ուսանողը ամբողջ Հայաստանի համար։ Եթե չեմ հիշում, 72-ին եւ մարտ 5-ին թվել, 73-ին ինչո՞ւ մեկն ան թվել։ Ու մի, ուրեմն ժամանակ էսպես է, 10 տեղ էր տրված ամբողջ Հայաստանի համար, որից 4-ը կանոն էին ընդունվում, մի հատ թար, մի հատ քամանչա, մի հատ ուդ, չգիտեմ, փողային գործիք էլ չկար, հետո նոր եղավ, շեմին մի գուցե շել եղել, այդ դա չեմ հիշում, երկու հատ էլ ակարդիոն։ Բայց ինչու այդքան քիչ։ Այդպես է։ Ինչ հետաքրքրություն է դա։ Չէ, քաղաքականություն։ Քաղաքականը շատ հետաքրքիր մի բան ասեմ, իրոք։ Այդքան է գտնվում, որ լրիվ հերիք է։ Պատկերացնենք ամբողջ Հայաստանի համար մի հատ ուսանող ու դուի ես եմ։ Բայց տեսեք ինչքան համույթներ կային, ինչքան ուսանողներ կային։ Այդ ժամանակ կային, ունեմ ասեմ, եթաքրքիր բանը, բոլոր հիմնարկները անկախ նաև գործարաններ կլինեին, թե ուրիշ մի գիտահետազոտական ինստիտուտներ, բոլորը ունեին ինքնագործ խմբեր։ Բոլոր տեղերը ժողովրդական գործիքների եւ էստրադայի երկային։ Շատ է ժողովրդական էր։ Այն ուսանողները, որոնք ավարտում էին, նշանակում էին ինքնագործ խմբերի ղեկավարներ, որակավորում էին դեսեր։ Ուսանան ավարտած է դասավանդում էր երաշտական դպրոցում, քանի որ դա միջնակարգ մասնագիտական էր։ Երաշտական դպրոցում եւ ինքնագործ խմբի ղեկավար։ Ընդեջ հիմնական երաժիշների 80%-ը, եթե ոչ ավել, բոլորը ինքնուստեր էին, որոնք ժամանակին նվագել են։ Ինքնագործներ ամալի կոչվում էին։ Ասենք բավորները, աշխատանքի վերջում գալիս են երգում էին։ Անսամբլներում, պետական ասենք անսամբլներում մի ժամանակը կբավարարեր այդ։ Հիմա այժմ այսպես ասեմ, ուրեմն երկի բարի անսամբլը պետք էր ունենալ մի հատ քամանչա։ Այդպես էլ կար, որտեղ ամեն մեկի մի գործիք էր այնտեղ, դա օրկեստր չի, որ մի 4-6 հոգի նման են։ Բարի պետականը, պետք է ունենար մի հատ քամանչահար։ Ասենք նա աշխատել այնքան, մինչև գնալ թոշակին, որ դուրս գալ մյուսը ընդհուր էր։ Ժողովրդից էր մեր անսամբլը, մեր Անգուլյանի անսամբլը, որի 4 վարպետ քամանչահարները միասին աշխատում էին 50-55 թվականից, դե ժամանակ երիտասարդ, կիսաերիտասարդ տարիքում էին, մինչև 80-ի սկզբները այդ 4 հոգին էին։ Ես 82 թվականին ընդունվեցի որպես 5-րդ քամանչահար։ Նրանք ինձանից 30-40 տարի մեծ էին։ Նոր մի հոգին Մավել Բեգլարյանի շնորհիվ ընդունվեց 5-րդ քամանչահարը, հետո 87-ին ընդունվեց 6-րդ քամանչահարը, առաջակամ Մերագուլյանի անսամբլը իր երկար պատմության ընթացքում ունեցավ 6 քամանչահար։ Այս ժամանակ ուրիշ խմբեր չկային, ասենք հետո 77-ին, 8-ին ստեղծվեց ֆիլհարմոնիային կից Թաթուլ Ալթունյանի մի քամանչահար էր պետք, ավել պետք չէր։ Ուրեմն 10-12 հոգանոց անսամբլը նվագող երաժիշտներ, մի հատ 8, 2 քանոն, մի քամանչա, դուդուկահաններ, դոր, ես էր ամբողջ կազմը, ավել չէր պահանջվում, դա օրկեստր չէր։ Հիմնականում ֆիլհարմոնիայի կից Հայ Համերգ այս ժամանակ ստեղծվեց օրկեստր 78 թվականին, որտեղ ես առաջի հիմնադիրներից էի, ես երաժիշտ որպես, այնտեղ կային 4 քամանչահար, ասենք օրկեստր, որտեղ հնարավորա, որ 2-ից ավել լինի, կամ 1-ից ավել։ Դա էլ գոյատևեց մինչև 80-ականների կեսը, հետո լուծարվեց այդ օրկեստրը։ Հիմա նոր երիտասարդական օրկեստր կա Երևանում, որտեղ կարծեմ 4-6 քամանչա են։ Մի խոսքով հիմա Հայաստանի վիճակը, Հայաստանի տարածքային առումով բարվոք եք համարում։ Իհարկե, ասեմ, վերջին 10 տարիների խարությունով հրաման արձակեցի, որ ժողովրդական նվագարանները սովորեն անվճար, դա խրախուսական բաներ շատ կարևոր էր։ Այստեղ էլ կա։ Հետո Երևանում շատ տեղերում սկսեցին արդեն, երբ որ վիճակը սկսեց փոքր շատ լավանալ, այստեղ կա արդեն դարձել է վճարովի մեր մոտ։ Այստեղ արդեն մեր մոտ ասեմ, անվճար է, ոչ շատ լավ է, հակառակը ոտքի կանգնել այդ ամեն ինչը։ Մասնագետների հարցը, որ ասեք ամենաշատը խեղճանում են, թարի հարցը կա, որ ասեք ես քամաչան ես ինձնուրա կարող եմ վերցնել։ Դպրոցներում Դանել Ղազյանի երաժշտական դպրոց, արվեստի դպրոց, շուշանում էինք Լևոն Սարգսյանը։ Հա, ես չեմ։ Լսեք, ինձ էլի են ասում։ Ասեմ ձեզ, կամ էստեղ թարահանել, բայց չգիտեմ ինչու, ասեք երաժիշտը, որ ասես գնա դպրոցում դասուր, չի գնա։ Ինցակությունները, ես ասեք ճիշտ է, այս քամաչայի դասանը ես կարող եմ ինձ վրա վերցնել։ Այստեղ թարերի հարցն է, որ կան մարդիկ, անունները չեմ ուզում, որ կարող են դասավանդել, թե ուզնեի 2 աշխատեք, ճիշտ բան չի։ Ու դի հարցնել Երևանից հրավիրված մասնագետ, կնի հրավիրվածա, ինքը եկել է ու դի ասացին գործիքների հայտարարելու հարց կա, գումարային հարցեր կան, ու դի ամենապակասներից մեկն է այստեղ թարել ու դա առավել ևս, որտեղ հարկեսերում դրա կարիքը շատ կա։ Մնացածի հարցերը դուդուկներ, մեծ ընդհանուր ասեք որակական առումով, բնականաբար եթե նույն երեխաները Երևանում ապրեին, աշխատեին, հնարավոր է իրաց որակ ավելի կփոխվեր ժամանակի հետ։ Ժամանակի հետ հետո մեկը մեկին մասն նայելով ասեք ոգևորվում ես։ Կարպետ, ես հիմա պիտի խնդրեմ մեր ընկերների համար մի վերցագործություն նվագել։ Սիրով ձեզ համար Սայատ Նովա, ես կանչում եմ Լալանին։